بسم الله الرحمن الرحيم شروكم فنعمد خدايك أغدير مهربانا أو بكونك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آية في الإنسان بانده ده دې پای زمانی یو وخت دا چې هم تیر شوه ده چې هغه کوم د یادولي وړ شی نه و. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا موږ انسان له یوې ګډې شوې نطفې څخه پیدا کړ تر څو چې هغه وازمویو او د دې غرض لپاره موږ هغه اورېدونکی او لیدونکی وګرځوو. انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا موږ هغه ته لاره وښودله که شکر کوونکی شي او که کفر کوونکی. انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا بكافران لطارا مجزنجرنا او توقنا او لنبوهن كي قور تيار كليدي. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا که خلق به په جنت کې د شراب و داسې ګامونه سي چې تاغو کې به د کافرو اوبه ګډې شوي. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا دا به یو بهیدونکي چینه وي چې د هغې له اوبو سره به د الله پاک بندګان شراب څښي او کوم لري ته چې زروي تاسو مې سره بداغي مخکي باسي یو کول جن نذر و يخافون يوما كان شره مستقيما دا با کسان چې په دنیا کې په نظرونو وفا کوي او له هغه ورځ نه ویریږي چې د هغې آفت به په هر لوري خور شوی وي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أو دع الله فاق منك مسكين أو يتيم أو بندتا فالور كبير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا او هغو توائی که مکتاز تا یوازی دا اللہ پاک خاطر والا در کهو مبنا تاس تخای نسبت لغوالو او نسکریہ. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا لا مكسر قول اختل الرب بهذه ورج عذاب ويرا دكي بصح قلاو بيرا اقدا رز بجي فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نو الله تعالى به دي دهج ورزي لسر توزغوري او دي تبه ترتازجي او خسالي ورخلي وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا او دا غود صبر په بدل کې دا غود جنت او رسمین کالی ورکړي. متکئین فیها علی الارائک لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا هل تباغود پر لولو مسندونو باندې تکیه وهلي ناست دي نه به د اوړي ګرمي په تکلیف کړي او نه د ژمي ساړه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. دجنات تانجي ببريراتيكي سوي سوري كون كوي او دغمي بي بحر وقت داغوي بوستي. ويخاف عليهم بآنية وأكواب كانت قواريرا. داغو مختبا دستنو زرو لوكي او دخيسكو قلاسنا قردو الكيجي. قواريرا بالفضة قدروها تقديرا. كيشيهم هغته دستنو زرو قدول بوي او هغه به د جنت منتظمینو په سم اندازه برابر د کړي وي. ویسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. په هغو به هلته د شرابو داسې جامونه وڅښل شي چې سیند به پکې زد شوي وي. عينا فيها تسمى سلسبيلا. بابا بجنك وشنيك سلسبيل ورتويكي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. داغو دا خدمت لطار بدا چالکان گرگ را گرگ چه سربا پحالک ولی چوی کتها غوی بوینی نگمان با وکر چه مرغلر دی سخری کل چوی دی. و اذا رأیت تم و ایت نعیما و ملکا کبیرا. حل تا چه تحری خواه نظر واچوی سراسر نعمتنا او دیو لوی سلطنت رنگ رو نقب دی تر سرگشی. عالیهم ثیاب سندس خضر و استرمت و حلو اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پر هاغو باندې به د نریو ورېښمو شنه جامه پرته او د اطلس او د پریلو ورېښمو جامې به وي. هاغو ته به د سپینو زرو بنګړې واچول شي او د هاغو رب به فاغو بان دیر زیاد فاق خراب و سکی. اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. دادا استاس مکافات او استاس حاند و حسه ده قدر ولده. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا. اي پیغمبره صلى الله عليه وسلم هم دا مصر تا دغا قرآن لگلگ نازل کرده. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. متدخل رب حكم صبر وكره او لدينا دهيك يوبد عملا يا حق نما ننسي خبره ممنا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بخفل رب من سهار او ما قام يدوى. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بشتيهم ده غوه زرتا سجده كوون كي اوتا او دشتيتو دو وقتنو كي ده غه تسبه كوا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا درك سانخو لزر لاسرا تنكشي دنیا سر نملری اولاند کی کوم درنده او رز رات لینکی ده اغا ده نظر اغرده دی نحن طلبناهم و شددنا اسرهم و اذا کئنا بزلنا امثالهم تبدیلا هم دا مقدو پیدا کردی او د دې اندامونه بندونه مو کلک کړي دي او موږ چې کله وغواړو د دې شکلونه به بدل کړو ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا دا یو نصیحت دی اوس نو چې د چا خوښه وي د خپل رب لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا او ستاس تی پا خوش سرک نکیجی تر سو پرچه دا اللہ پاک پخا نگی پا باوری چوگا اللہ پاک دا علم او حکمت آوانده يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما شاتك خخشي تخفل رحمتك داخلوي أو دا الظالمان لطاري دردناك عذاب تيار كليدي